Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 listopada, jest 8. Małgorzata Majborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Będzie apel, pochód patriotyczny, lekcja śpiewania i wspólne tańczenie poloneza w Krakowie. Już zaczynają się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Jest wstępne porozumienie między prezydentem a PiS-em w sprawie ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym. Obrońcy Kongijczyka skazanego na 16 lat więzienia za brutalny atak na Polaków w Rimini odwołają się od wyroku. Na początek Święto Niepodległości w Krakowie, bo właśnie teraz przy tamtejszym grobie nieznanego żołnierza rozpoczynają się uroczystości. Tym razem krakowskie obchody mają zmienioną formułę. Paweł Pawlica. Wszystko przez trwający remont ulicy Basztowej biegnącej przy placu Matejki. W związku z tym nie będzie wojskowej defilady, a pochód zostanie skrócony. Po mszy wyruszy tradycyjnie z Wawelu, ale dotrze tylko na krakowski rynek. Rozpoczniemy od koncertu orkiestry wojskowej, następnie polonez i na koniec będziemy wszystkich zapraszać do tego, żeby skosztować prawdziwej żołnierskiej grochówki. Mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Swoje obchody w Krakowie zaplanowało Prawo i Sprawiedliwość. W programie jest msza święta w katedrze na Wawelu, złożenie kwiatów w kryptę i spotkanie w hotelu Sheraton. Swoją obecność zapowiedzieli m.in. premier Beata Szydło i prezes partii Jarosław Kaczyński. Będą marszałkowie Sejmu, Senatu, będzie część Rady Ministrów, będzie co najmniej kilkudziesięciu posłów. Mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i szef małopolskiego PiS. Wcześniej swoje obchody Święta Niepodległości na Placu Szczepańskim zorganizują małopolskie organizacje i partie opozycyjne. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Warszawie oficjalne państwowe obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczynają się o 9:00 od mszy w Świątyni Opatrzności Bożej. Ich kulminacyjnym punktem będzie uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Tam przemówienie wygłosi prezydent Andrzej Duda. Będą mu towarzyszyli byli prezydenci i byli premierzy, wśród nich szef Rady Europejskiej Donald Tusk. W stolicy odbędzie się dziś 12 zgromadzeń, a wśród nich m.in. Marsz Niepodległości, kontrmanifestacja organizowana przez Antifę oraz spotkanie na Placu Zamkowym, które organizuje KOT i w którym będą uczestniczyć politycy opozycji. W związku z tymi wydarzeniami będzie sporo utrudnień w ruchu. Już na najbliższym posiedzeniu Sejm może się zająć prezydenckimi projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, oceniają po wczorajszym ponad 5-godzinnym spotkaniu prezydencki minister Paweł Mucha i szef Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz. W szczególności stanowiska zbliżyły się co do wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa w taki sposób, aby nie ucierpiała na tym reforma, a jednocześnie spełnione były te warunki, o których wspominał pan prezydent, a więc wybór większością 3/5 głosów i możliwość wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa również przez przedstawicieli opozycji. Poseł PiS-u zaznacza, że sprawy kluczowe wymagają jeszcze akceptacji prezydenta i szefa Prawa i Sprawiedliwości. Zamiast Alei Armii Ludowej, Aleja Lecha Kaczyńskiego to jedna z 47 ulic, których nazwy są zmieniane w stolicy w związku z tak zwaną ustawą dekomunizacyjną. Aleja Armii Ludowej przestała istnieć, a w to miejsce będzie Aleja Lecha Kaczyńskiego. Ogłosił wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera podczas 91. miesięcznicy smoleńskiej. Dodajmy, że na Mokotowie zamiast ulicy Zygmunta Modzelewskiego będzie ulica Jacka Kaczmarskiego, a na Pradze Południe zamiast Sylwestra Bartosika Grzegorza Przemyka. Samorządy mają czas na zmianę nazw ulic, które propagują ustroje totalitarne, w tym komunizm, do 2 września. Obrona zapowiedziała odwołanie do wyższych instancji. Szef gangu, który w sierpniu dokonał w Rimini brutalnego napadu na polskich turystów, został skazany na 16 lat więzienia. Po odbyciu kary ma być wydalony z Włoch. Mecenas Maurizio Ginelli, który reprezentował przed sądem Polaków, jest zadowolony z wyroku. Sąd nałożył karę znacznie wyższą od tej, której żądał prokurator. To ważny wyrok. Podkreśla wagę popełnionych przestępstw. Trójka pozostałych oskarżonych ma wkrótce stanąć przed sądem dla nieletnich w Bolonii. W południe rozpocznie nadawanie Polskie Radio Chopin. W eterze pojawi się dużo muzyki najwybitniejszego polskiego kompozytora i pianisty, ale także kompendium wiedzy o Fryderyku Chopinie. Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener podkreśla, że twórczość patrona nowego kanału od lat inspiruje muzyków. Fryderyk Chopin jako geniusz był swego rodzaju punktem odniesienia dla całych pokoleń, przede wszystkim kompozytorów, muzyków klasycznych, ale co szczególnie ważne, również po jego spuściznę muzyczną, po wzorce muzyczne sięgają twórcy kultury popularnej. Działalność w zakresie nawet kultury czysto popularnej może być pierwszym krokiem zachęcającym do tego, aby słuchacz zainteresował się i zastanowił się, co leżało u źródła. 24-godzinne Polskie Radio Chopin dostępne będzie w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+ oraz w internecie pod adresem chopinpolskieradio.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych znajdą je również w aplikacji Polskiego Radia. To był serwis Trójki. A teraz już sport i Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Polska zremisowała bezbramkowo z Urugwajem w towarzyskim meczu rozegranym w Warszawie. Goli zabrakło, to prawda, ale emocji nie, zwłaszcza pod koniec pierwszej połowy. Gdzieś zamyka się piękna historia króla Artura. No i teraz popatrzmy. Mają biało-czerwoni stworzyć szpaler. Wszyscy rezerwowi wstają, by się tutaj ustawić, by podziękować. Artur Borut po raz ostatni w biało-czerwonych barwach. Taki był plan, no i zrobiliśmy to tak, jak planowaliśmy. No, emocje związane z tym były zupełnie inne, niż sobie wyobrażałem, wydaje mi się. Choć wyobrażałem sobie dużo. Mam wrażenie, że przed sobą jeszcze ten taki epogeum tych moich przeżyć. Kończę coś, czemu poświęciłem 13 lat. Każdy przyjazd na zgrupowanie był czymś szczególnym. No, nie było tym razem inaczej. Czas płynął trochę wolniej. Nie wiem dlaczego. No i skończyło się to tak, jak się skończyło. Ja bardzo się cieszę, naprawdę. Jak przyznał na wielkiego mistrza, król Artur zachował dziś czyste konto. Artur, dziękujemy. 65 razy w bramce reprezentacyjnej. Wczoraj w pierwszej połowie kilka znakomitych interwencji. Trener Adam Nawałka był zadowolony z wczorajszego sprawdzianu. Wartościowy mecz z bardzo mocnym rywalem. Grało kilku debiutantów, kilku zawodników, którzy w ostatnim okresie nie mieli okazji występów. Oceniam pozytywnie występ tych zawodników, którzy dzisiaj dostali szansę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnych spotkaniach. Tak, trzeba przyznać, że zwłaszcza jeśli chodzi o grę defensywną, to nasi grali bardzo dobrze, gorzej ze skutecznością. Może lepiej będzie w poniedziałek mecz z Meksykiem w Gdańsku. Trwają baraże o 4 miejsca dla Europy na mundialu. Włosi zapowiadali łatwy awans, a tu proszę, porażka w Sztokholmie. Szwedzi wygrali mecz u siebie 1-0, skromnie, ale nie stracili gola. No i to może być kluczowe w rewanżu. Wystarczy, że strzelą gola tam we Włoszech i wtedy Włosi, by awansować, będą musieli strzelić 3 bramki. No zobaczymy, ciekawie. Dziś Dania zagra z Irlandią. Awansował na mundial Senegal, który pokonał RPA 2-0. W meczach towarzyskich na Wembley Anglia zremisowała z Niemcami 0-0, natomiast w meczu Belgia-Meksyk aż 6 bramek było 3-3. Francja wygrała z Walią 2-1, Japonia przegrała z Brazylią 1-3. A nasza reprezentacja do lat 21 zremisowała wyjazdowy mecz z Wyspami Owczymi 2-2. To eliminacje Mistrzostw Europy. Było to czwarte spotkanie Polaków w tych rozgrywkach z 8 punktami, 2 zwycięstwa i 2 remisy. Nasi są na drugim miejscu w tabeli. We wtorek w Gdyni podejmiemy liderów tej grupy, Duńczyków. 2 mecze rozegrano w ekstraklasie siatkarzy, 2 pięciosetowe, zacięte. Kuprum Lubin przegrał z Asekoresowią Rzeszów 2-3, a Indykpol AZS Olsztyn z Treflem Gdańsk także 2-3. Piłkarki ręczne Wista Lugdynia przegrały przed własną publicznością z duńską drużyną Falster Handel Club 28-36. To była 5. kolejka Ligi Mistrzów i niestety 5. porażka mistrzyni Polski w tych rozgrywkach. Wistal stracił tym samym szansę na awans do następnej rundy. Dużo chmur i przelotnych opadów deszczu, deszczu ze śniegiem, krupy śnieżnej, ale od czasu do czasu powinno pokazać się słońce. Na wybrzeżu może zagrzmieć, się wysoko w górach popruszy śnieg i tam mocniej zawieje. Od 1 stopnia w Zakopanem do 4 w Augustowie, 6 w Gdańsku i Warszawie, 7 w Krakowie i Szczecinie oraz 8 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyjątkowe wydarzenie w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas koncertu zatytułowanego Już zachodzi czerwone słoneczko wystąpią artyści o śląskich korzeniach, m.in. Józef Skrzek, Stanisław Sojka, Abradab i Olgierd Łukaszewicz. Koncert zaszczyci swoją obecnością prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką. Transmisja z Katowic na antenie Trójki w niedzielę o godzinie 20:05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pogotowie, żona zemdlała. Co robiła? Powiedziałem jej tylko, że Honda CR-V jest z oszałamiającym rabatem. Do 12 tysięcy złotych i zemdlała. Halo, halo, słyszy mnie pani? Oszałamiający rabat na Honda CR-V do 12 tysięcy złotych. Na każdym robi wrażenie. Szczegóły w salonach. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, odkrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy. Już w poniedziałek mecz Polska-Meksyk. Ostatni sprawdzian biało-czerwonych w tym roku. Na kogo postawi Adam Nawałka? Kto z debiutantów wykorzysta szansę? Oglądaj i kibicuj naszym z telewizyjną jedynką od 20.20. Stuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie straci. 2-2-7-4 Zadzwoń! Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 8 poczekalnia listy przebojów programu trzeciego. Jak zwykle w sobotę program poranny. No i powoli już Państwo przyzwyczajają się do tego, że kiedy dyżur sportowy pełni Michał Orszański, to ten dyżur jest rozszerzony o mały element muzyczny, choć dwa tygodnie temu, kiedy się tutaj spotkaliśmy, było lekkie zamieszanie, ponieważ Michał zaproponował swoją ukochaną muzykę reggae, ale w tytule tego utworu był blues. Happy blues, tak, tak to właśnie, się wtedy happy nazywało. Blues i tak sugestywnie przedstawiłeś tytuł, że słuchacz napisał nie z pretensją, ale z takim lekkim zdziwieniem. Panie Piotrze, co to za blues? To bardziej reggae. No i właśnie muzyka reggae będzie się pojawiała w soboty po godzinie 8, kiedy Michał będzie miał dyżur sportowy. Ale idę za ciosem, słuchaj, dlatego że dzisiaj przygotowałem utwór, który tobie także sprawi ogromną radość. Czekaj, za chwilę o nim opowiesz, bo jeszcze chciałem wykorzystać twoją obecność w studiu i zaproponować coś, co nazywałoby się minutą prawdy. A mianowicie? Mianowicie chciałem zapytać o muzykę reggae. Kiedy to się u ciebie zaczęło? To się zaczęło w latach 80., kiedy ja pracowałem w szkolnym ośrodku socjoterapii. To była taka przedziwna szkoła dla młodzieży zagrożonej różnego rodzaju problemami, także uzależnieniem. I to oni wtedy rzeczywiście słuchali tej muzyki bardzo. Pamiętam kilku uczniów, którzy już wtedy mieli dredy. To wchodziło do Polski. Pamiętasz taki zespół Misty in Roots? Był namiot, który został wystawiony na skrzyżowaniu ulicy Towarowej i Świerczewskiego i tam po prostu były takie imprezy rubregę. Coś niezwykłego naprawdę, jak na tamte trudne lata 80. Pamiętaj, że po 82 no Polska pogrążyła się w takim mroku. Pamiętam, bo to przeżywałem i pamiętam również, że o tym festiwalu, o którym wspomniałeś, mówiliśmy wtedy, zapraszamy do Trójki. Tak, tak, zdecydowanie. Więc to był ten czas i pamiętam, że ta muzyka jakoś do mnie wtedy dotarła, bardzo mi się spodobała i do dzisiaj mi ta miłość pozostała. Czyli to tutaj w kraju się zaczęło, tak. A nie na Jamajce. Nie, nie, nie. Ale miałem raz, byłem okazję na Jamajce, choć jeden dzień tylko. Kiedyś ci o tym opowiem. Dobrze, ja jeszcze sobie pomyślałem, słuchając prognozy pogody, bo za chwilę przejdziemy do słonecznej muzyki. Jak mieszkańcowi Jamajki wytłumaczyć, co to jest krupa śnieżna? Nie da rady. A ja myślałem, że znając cię, znajdziesz jakiś sposób, jak to zrobić. Możemy się zastanowić, ale pierwsze moje przeczucie jest takie, że byłoby ciężko. Ja sam nie wiem, co to jest krupa śnieżna. Ty widziałeś jakieś krupę śnieżną? No pewnie, że tak. Akurat. Krupa śnieżna. Jeśli nie widziałeś, to Małgosia mówiła o tym, że być może dzisiaj się pojawi. To obserwuj niebo, obserwuj otoczenie i krupa. Zobaczysz, jak wygląda krupa. Wracając do tej muzyki. Tak. Darek Malejonek niedawno wpadł tutaj do naszego budynku, lider zespołu Maleo Reggae Rockers, i mówi: słuchaj, czy masz już naszą płytę, którą wydaliśmy na 20-lecie? Ja mówię: nie mam. No i dostałem taki prezent. Rzeczywiście kapela ma 20 lat i oni wydali taką płytę dla fanów z podziękowaniem, i tu się znalazło sporo utworów z przeszłości. Ja wybrałem utwór, który powinien ci zrobić ogromną przyjemność, ponieważ on jest gdzieś podwiązany pod muzykę, którą ty kochasz. To będzie cover. Ja tylko... wiesz co? Albo nie. Zagrajmy i wtedy mi powiesz, czy ci się podoba. Okej? Okay? Dobrze. Gramy. Zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki na przeświat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płyt, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Sny kolorowe, pomalę moje sny. Zamieszkać w kolorowym mieście snu, kolorowym rwać ogrodzie bukiet cud. Dla dziewczyny kolorowej, która wiesz, wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić. Sny kolorowe. Peter? Odpowiadając błyskawicznie na zadane pytanie przed emisją piosenki, powiem, że mi się podobało, ale dodam jeszcze, że słyszę, że jesteś konsekwentny, bo pewnie znowu będą takie listy się pojawiały, że ten blues to tak trochę jak reggae. Jak reggae. Tadeusz Nalepa, nie wiem, jakby mu się podobała ta wersja, ale wydaje mi się, że jest taka soczysta, kolorowa na ten czas. Zobacz, jak spojrzysz za okno, to masz jeden kolor. A tutaj sny kolorowe, każdy z nas by chciał je mieć. I jeszcze będzie krupa śnieżna. Z tą krupą. No dobrze. Zastanowię się, jakby to Jamajczykom przedstawić. Zastanów się i przy następnym naszym spotkaniu. Za dziś ci bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. Jeszcze chciałem mały suplement do tego fragmentu naszego spotkania. Chciałem się bardzo nisko ukłonić Darkowi Malejonkowi, dlatego że Darek wybrał się z taką, mnie się wydaje, bardzo prywatną, wynikającą z potrzeby serca podróżą do Aleppo. I w wielu miejscach, w wielu mediach o tym, jeśli mogę tak w ogóle powiedzieć, cudownie opowiadał. Także Darku, ukłony i bardzo dziękuję. Państwu natomiast powiem, że bardzo Państwa lubię, tę grupę słuchaczy sobotniego poranka, bo są Państwo niesłychanie konsekwentni. Bardzo wcześnie rano ktoś zadał pytanie, ciekaw jestem, jak Pan wygląda o 5:30 rano. Ja tego starałem się nie komentować, oprócz tego, że lepiej nie wiedzieć niektórych rzeczy. Potem pojawiło się jeszcze mnóstwo pytań z tej całej serii, ale już ich nie cytowałem. A ostatnie pytanie, które się pojawiło, ciekawe, jak pan wyglądał wczoraj podczas emisji drugiego miejsca listy przebojów programu trzeciego. No tu mogę odpowiedzieć, dokładnie tak jak teraz, bo nie jest tajemnicą, że jeśli chodzi o tę piosenkę, mam szajbę. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet knowing that you love me, though we don't need to say to each other sweet. So sweet.

say, give me the road ahead any day. Give me the road ahead. Ahead. Could be a dream that won't come true. Could be the truth that's haunting you. Always looking behind to see how far. Long as we're moving, man, I don't care where we are. Cause I gotta go. I got so many reasons I can't stay. No matter what you do, no matter what you say, give me the road ahead any day. Go or stay. I always need to find out, no matter what it says. Give me the road ahead. Ahead. Hat, tak jest zatytułowany ten utwór. Chris Ria, już w poniedziałek po święcie i poniedzieli zabieram się za zdobywanie nowej płyty, bo ten utwór The Road Ahead brzmi całkiem zachęcająco. Teraz pora wczesna, bo za 26 minut 9, a mamy dla Państwa zaproszenie. Myślę, że one sprawią Państwu dużo radości. Zaproszenie na ostatnie w tym roku nagranie audycji Cogito Ergo. Gościem tego spotkania będzie pisarka Joanna Siedlecka, a muzycznie spotkanie ozdobi Dorota Miśkiewicz. To wszystko w poniedziałek o 19. Proszę zaplanować czas i wybrać się na Myśliwiecką 357 do studia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy Państwa bardzo gorąco. Proszę w sprawie zaproszeń dzwonić do Piotra. 2 2 7 3. 2 2 7 3, poniedziałek, 19. Ostatnie w tym roku nagranie audycji Cogito Ergo. Gościem będzie Joanna Siedlecka, pisarka, a muzycznie spotkanie ozdobi Dorota Miśkiewicz. Proszę dzwonić, 2 2 7 3. A dzwonienie uprzyjemni Państwu kolejna płyta. To jest niesłychanie przyjemne, kiedy w zwykłym sklepie, w kolejce, gdzie kupuje się bułki, chleb i kiełbasę szynkową, ktoś w kolejce nagle zada pytanie, czy słyszał Pan już nową płytę Courtney Barnett? Tak, i bardzo mi się podoba. One, two, three, four. Thank you.

Nasz program poranny w sobotę. Teraz sięgniemy jeszcze głębiej, bo do poczekalni poczekalni. A w tej poczekalni poczekalni jest wykonawca, którego Państwo na razie nie zauważyli, a może warto. Nazywa się Dan Owen, tytuł utworu Hideaway. Jeszcze nieodkryty, czyli poczekalnia poczekalni Dan Owen Hideaway, ale kto wie, co będzie dalej. Z radością i dumą konstatuję, że grupa słuchaczy sobotniej audycji się stabilizuje i rośnie, bo dzisiaj na przykład mamy słuchaczkę, która poranną audycję przeżywa w Indiach. To jest pani Edyta, która napisała do radia długi list. Dziękuję bardzo i w tym liście wychwala uroki miejsca, w którym się znajduje, że świetne jedzenie i całkiem przyjemnie, bo 25 stopni powyżej zera i to, co najbardziej jest nam miłe, to to, że świetnie się tam słucha porannej audycji sobotniej w Trójce. To dziękuję bardzo i proszę o listy, niekoniecznie chwalące, ale stabilizujmy tę grupę sobotnią osób, które mimo, że dzień wolny i dziś dzień świąteczny wstają tak bardzo wcześnie. I wracam jeszcze do listu, który dotarł na samym początku naszego spotkania. Gdyby pan dzisiaj przypomniał graffiti, będę szczęśliwa. To napisała pani Beata. I powiedziałem, że szczęśliwość słuchaczy programu trzeciego ponad wszystko.